A ver. Esta era o grupo Treixadura, sabes ti que... Que iba al lavato de Dios. Anímanse, non? Sí. Anímanse, animan. Bueno, anímanse e animan. Animan a todos os nosos ointes. O que nos queremos é que todos teñan, bueno, pois estas... Hombre, para que pasen un momento agradable, aprendan cousas a través dos nosos comunicantes e que poidan, pois, pasar o que unha tarde, pois... Agradable. Axeitada e agradable. Bueno, vamos a ter outra comunicación... coa Mariña Lucense. Boas tardes, Paco. Vamos logo a miña provincia. Miña. Moi boas, Paco. Queremos felicitarche as Pascuas antes de que comecen, posto que nunca nos esquecemos de ti. Eso parece moi ben, pero lo hades unhos días sin nada, non das señas de vida. Mira, ay, Dios mío. Sí, a verdade é que tiven eu menuda folga fixeste. Non, é que non houve folga. Explícate. Está explicando. Que folga non houbo. Porque, bueno, fíjate tú, vamos aumentando o traballo, imagínate. Uns pouco e nos outros vamos cada vez abrindo un pouquiño máis o galego. Mal feito, hai que poñerse en folga. Bueno. Mira, puxemos en marcha un novo programa, o programa que xa tiñamos a anos atrás en Radio San Boi, que se titulaba Galegos Novais, e puxémoslo en marcha, xa vamos xa tres edicións. Exactamente. Os martes dedícase a falar en galego o noso amigo Armando en Radio San Boi de 4 a 5 da tarde. E entonces, bueno, pues estuve un poquinho liado en ese aspecto. Por outra banda, tiven a sorte de que se casara meu fillo e entón, pues, a fin de semana, dei dúas fines de semana, estuve en un pouquinho ocupado. E entón, pues, da sorte dilo tú, a ver o que diga dentro de 20 anos. No, tiven a sorte porque quere decir que é difícil de sacarlos da casa, non sabes? a ver se non che vayan tres dentro de pouco. Bueno, e le atreveuse e dixo, bueno, voume fora. É no, no, é unha broma, Dios queira que vaya todo moi ben, é o que eu quero, eu dixese, a min todos me saliron mal, pero bueno. Vai, cada un. A mí era culpa de mí, ¿eh? Bueno. Sí, muy probable. Sí, probablemente. Todos tenemos algo de culpa, ¿no? Sí, exactamente. Non hai de libre de culpa. No, además, cuando no tienes la culpa hay que inventarla para mí, se va. Exactamente. Bueno, vamos a dejar de hablar de broma, ¿no? No. Es lo que quiero, que todo el mundo vaya bien. Nos también. Por eso, precisamente, queremos... ¿Cómo va? ¿Qué...? Todo preparando as festas da Semana Santa, que aí na zona da Mariña Lucense teñen tradición, non? Teñen aí en Viveiro, máis que nada. Sí, Viveiro, a de Viveiro é moi sonada, sí, eu nunca fun, a verdade, sinceramente nunca fun porque non me fai gracia. Aquí en San Martiño tamén, na catedral de San Martiño, tamén fan moi sonado. O que pasa é que a min estas cousas non me gustan, pero tampouco me gusta se for unha verbena. Quero dicir que a min as multitudes, non, as aglomeracións, estas cousas non me... Claro. No, pero a de Viveiro é unha profesión moi, e ademais moi bonita. Ten moita zona, e agora querían facela, pues, non sei, esas historias de patrimonio, non sei que, ou, bueno, algo de esas cousas. Bueno, pois pues que fagan, que o fagan. Sí, no, ben, todo sirve que para secha, que... Todo que secha que veña máis xente, que haxe máis turismo, bueno, e que a xente que lle gusta, pues, que ten fe, que cree nisso, pues, que tamén, que disfruta, oi, que... Claro que sí. No, Deus me libre de meterme nesas cousas. Sí, señor. Cada quen e cada cual. Exactamente. O que pasa é que, bueno, había outras cousas que facer máis importantes que facesos, pero bueno. Sí. Sí, porque isto vai moi mal, eh. Non sei como será. Non sei como será a cousa. Non sei como saliremos desta. Mal. Bueno, de momento intentamos. Temos que pensar en positivos, temos que dicir ben. Ah, no, en positivo sí, imagínate, no. Si ti eres o que presta diñeiro nesta parroquia, te quedas sin diñeiro, che damos cartos para que sigas prestando, e despois non nos prestas, joder, así mete o meu prestamista. Si por enriba che... Que é o que está pasando, é o que pasou que vos os banqueiros neste país. Eso, é, se che suda o Estado, o diñeiro noso... E agora, con isto que aprobaron ontem, pois xa non che digo nada. Ou seja, que eu pago impostos, subemos. E os que non nos pagaron, amnistía. Eso non entenderei. O sea, os que pagamos impostos, súbenlos. Exactamente. E os que non pagaron, perdonamos, che, non hai problema. Isto non entendo. E non é entendible, ademais. No. É difícil de entender. Por moito que me intenten... Porque eu cando oín eso digo, ou algo me pasa, digo, pero será verdade ou non, ou me está pasando algo. Non, é que non, eso non se pode facer. Ademais, a mesma ministra hoxe, non, ministra non, a presidenta esta de Castela ou por aí. Sí. Que aí cando o PSOE o quería facer, eso é impresentable, eso non sei que, agora fai noela. Bueno, claro. Pois xa está. Sí, o que o PSOE non lle deixaron facer, ademais, a proposta era... Claro, claro. Ademais, chamaron 10.001. Sí. E ora estes... O sea, que os cacos, perdónaselles, e os que pagan, súbeselles. Como debe ser, que non se diga que isto non é democracia. Que non se diga, terro. A ver se non é democrático. Hombre, iso é que non llevan cobrar aos que non pagan. Hombre, claro. Teño razón, hai que cobrar aos que pagan. Claro, que son os de sempre. É increíble. É bueno. Como dicía en castelao, era moi listo, se decía, me xen por nós, hai que dicir que chove. Exactamente. Sacan xos ollos, e despois me xan xe nas potas, e tens que dicir que chove. Pois chove, que caracho. Ah, máis ten. Bueno. E despois escribe poemas, sí, así. Pois si sí eres tú, decía Becker. Pois si sí eres tú, pois si é un carajo. Era un pouco iluso. Como tens entonces a Semana Santa, así entre comiñas, de momento o tempo aí está extraordinario, non? Moi ben. Sí, demasiado ben para a primavera. Demasiado ben, aquí leva 2 meses sin chover, o sea, que mal. Sí. Non sei que mal. Sí, sí. E agora levamos uns días así, con brétima e tal, pero non, temperatura, bueno, moi boa. E estes días atrás xa exagerada, non? Claro. Bueno, chover sigue sin chover. Al chover, cando non debe, a chover todo de golpe, bueno. Pero está... Bueno, hai que, claro, escarallado todo. Claro, tamén é verdad. Vale. É verdad, aquí coño vamos a andar escarallando solo unhas cousas. Escarallemos todo. Exactamente, sí, sí. Eso é. Os banqueiros, os que non son banqueiros, as patacas, o maíz, todo. Ai, eu estou moi cabreado. Estás moi cabreado, non é verdade? Moi cabreado. Porque as comunicacións ou os que intentaban dar información nun momento determinado, por exemplo, ese outro día que querían falar algo da folga, non sei que, pois non nos deixaron facelo, non? Ah, estou cabreado porque estou batuado de pelo, ame aquí resulta que este xa non ten xeito, gobernan en función do que mandan o ditado, pero non que llevan o ditado unha persona con sentido común, sino que mandan ao gran capital. Para seguir o gran capital non foi falta darlle a maioría ao PP, xa estaba facendo o PSOE. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. Ora, ademais, tú fíxate que país, que xente, que personas somos, incluyome tamén, vaya, eu ainda que non fago esas cousas, pero... Tú como podes entender que en Andalucía en 3 meses ou 4 500.000 persoas non voten a un grupo que leva 3 meses? Eso está xeito. Eu non nos votaría, pero eles votaronos. Entón, por que non nos votan en 3 meses? Eso non ten sentido. En 3 meses tampouco fixaron nada, ni mal, ni ben. Pois en 3 meses perderon 400 ou 500 mil votos. Mandarme un... non ten lógica ninguna. Acaban de enviarme aquí un... Sabes que esas das tecnologías funcionanos aquí na radio. Acaban de enviarnos un correo que di así: te felicito, nena, así que te premiaron en el extranjero. Dille a rapaza que parece que ten a cara de Rajoy, e dice: preñaron, mamá, preñaron. No, bueno, pero é que estas cosas non teñen sentido, non teñen sentido, porque non é lógico. Outra cosa é que, bueno, os fanos porque lle dá gana, e xente, un montón de xente que non quis ir votar porque non lle dá gana, bien, pero non é normal. Non. É que ao mellor dentro de 4 meses gana o Sol, por exemplo. Sí. Pero non é lógico. Eu con este lugar non quero que gane. Eu sempre que gane algún grupo de esquerdas, moito mellor, ainda que o Sol non é de esquerdas, pero bueno. Un grupo neoliberal exactamente igual que o PP, ou casi igual. A política que están facendo, vai. Sí, o neoliberalismo... Que teñen iguales eles, pero a política que están facendo é prácticamente a mesma. O neoliberalismo non nos axuda para nada. Claro, fíxate en Asturias, en 4 ou 5 meses, o que tiña 15, ahora ten 12, o que tiña 12, ahora ten 17, o que tiña 12, que isto lo ellos que entenden, 3 ou 4 meses. Sí. Ah, ellos que entenden, pero bueno, claro. Viva la democracia. Nos seguimos pensando que nesta época o que temos que facer é disfrutar do pouquiño que nos queda ainda. Sí. Que, por exemplo, a nosa gastronomía galega, que ainda sigue estando na altura que tiña. Bueno, agora na Semana Santa, ainda que dicen que os curas que non se pode comer carne, pois é igual. Ahora, bueno, pero eso bula, dicía, ¿no? Eso dicía no antes, pero eles enchíanse. Sí, es que ya una bula. Sí, sí, sí. Pero no es ahora. ¿A bulo o a mula? A bula. ¿Qué llamamos a mos? Mula no tenía, tenía caballo. Ah, era caballo. Era caballo. Ah, bueno, así que iba una mula encima de un caballo. Sí. En esta primavera, cuando menos ahí en esa zona, pues síguese a recoller. Os ti que tes tanto relación con os mariñeros, sigue estando boa colleita no mar, ¿no? Non te creas, agora está prohibido casi todo. Casi todo en verde, non podes ir aos urizos, non podes ir a nada, non sei, eu exactamente o que teñen agora, pero todos están descontentos tamén con eso, por estas as cuotas que lles poñen e todo iso. Sí, porque eso fastidiou bastante, as cuotas e todo isto. Por iso agora teñen que renegociar novamente, e tan, sí. Sempre están renegociando, sempre se está negociando, nunca se dice, hai esta lei e esta lei hai que cumplir, no. Acaban este mes, hai que volver a negociar e así andan. Vaya. Está e despois, bueno. Referente ao que era Semana Santa, o que pasa que, por exemplo, a carne, Pero non, sí que se comendo igual. O que pasa que en reinventáronse, faise outras cousas que xa gusta máis que a carne. Dice, estamos esperando a Semana Santa para comer desto e desto e desto, porque gusta moito. Cambiaron moitas certas cousas sobre o que é a gastronomía. Eu referíame a eso, preguntábache o asunto da... Sí. Da pesca, porque é dicir, esta xente que se achega, que Armando di que vai a ir a Galicia, que se chega aí, pois pues, sí. Bueno, probar o marisco na zona do Tense é obrigado. Hombre, é unha obligación. Ires, por exemplo, a Burela e non comer atún ou bonito como se dice, é case un pecado. O que pecado é comer bonito vendo centolas. Eso me refería. O que pecado é vir a Burela comer bonito. Como coas centolas que hai, as néctoras, as lumbigantes. O bonito chega che aí exactamente igual. Sí, cando veñas a Burela non comes bonito. Hazme caso. No, eu cando vou a Burela fago como dices, di, como centolas. Aí, aí, aí. 100 ou 200. Se hai algunha vieira, mellor. Sí. Aquí vieiras non temos. Bueno, pero algunha ven aí da parte da Rías Baixas. Sí, pero xa non é o mesmo. Non, o marisco daqui non, vieiras non hai. Aquí hai que comer o daqui. Sí, no, é daqui, o daqui, o mellor que temos aquí son esos percebes. Sí, ui. Daí do Vicente de San Ciprián, toda esa zona, ten uns percebes. E despois a merluza do Cantábrico. As nécoras, as centolas, iso é unha maravilla. Sí, sí, sí. E as ameixas. Aquí non hai ameixas. Non hai, non. Non, non. No. Aí é aí cerca de... Tú ves pouco Burela, eh? Non, bueno, non vou moito, non. No, no, muy... E iso que é de Lugo. Claro, pero os de Lugo teñen un clostro. Bueno, eu non son de Lugo, son a 82 kilómetros de Lugo, eh? Dos Ancares. Hacia o sur, hacia o... Non, son da zona dos Ancares. Non, dos Ancares. Ah, esa zona é igual. Home, eu cando vou, pois vivo na Fonsagrada. Cando vou, vivo na Fonsagrada. Ai, boa terra. Sí. Ali teñemos un pulpo, ves? Sí, tamén, hombre. Tamén. Ali onde vou eu é fartome de pulpo. Pero ali teñemos de... pulpo no Cantábrico. No Cantábrico, no Caldeira ou no Candal. Bueno, eu... Con que ha sido Cantábrico, xa me chega. Sí, sí, no, do Cantábrico, sí. É suficiente, sí. Que o co señor que falamos... Ese outro día... Sí, exactamente. Conversa con él. Lombardía. Por ali, o señor Lombardía. Sí. Bueno, agora vamos a por máis cousas importantes que alimentan a alma, ou alimentan o espírito, e alimentan, pois, eso. Tú deshecho contra, Marcas. Dilo ti porque estás moi cabreado, pero... Non faz caso que todo un conto. Como non como, non comas ben, non hai espírito que valga. Sí, sí. Nada, tú dalle un poema aunque ten fame. Pégase un par de leches. Sí. Razón. Non fazas caso. Eu son poeta, pero cando teño fame non escribo, eh. No, eso era antes. Sí. Eso era antes, era muy romántico aquello, que después les pasaban hambre y era muy bonito y tal. No. Pero yo prefiero comer en un civil más, ¿eh? Sí, no es mejor. Sí, no es mejor. Sí, que falando de comer ahí na Costa da Morte, na casa de Trillo de Muxía, pois fais un encontro gastronómico slow food, alguna cousa. Digo que na Costa da Morte, ahora sí. Na casa de Trillo, pois faense un encontro gastronómico acompañado de música das tabernas, parece ser, que é bastante interesante. Intentaremos falar con ele a ver que nos dicen, porque sei que hasta veñen os ingleses aí a degustalo. No, todo o que seña comer ahora vai andar todo Dios correndo de un lado para outro. Ahora isto xa moi en serio. Ahora vai todo o mundo empezar a andar buscando de comer. Sí. E isto é en serio. Sí, tercero, xa non hai que darlle a xente por aí. Nestes, non hai máis que ver a prensa, nestes lugares onde a xente realmente solidaria, pues din que non teñen para darlle a xente, a tanta xente como hai. Claro. A pedir de comer. Eso é... É unha vergonza por xénero humano. O que non pode ser é que esteña xente con, pues, eso, lleva petadas a unha bola, xogadores de fútbol ganando 100 millóns, 200 mil. Sí, exactamente. Un empresario con jet privado con sí, 40 coches, 10 casas, 50, no sé qué, después que digan, no, sí, sí, nos preocupa mucho los 5 millones de parados. Pero ¿cómo es que coño se va a preocupar? Qué es mentira. Es mentira, no me engañes a ninguém. Tienes razón, tienes razón. Xa dicía, xa dicía Castelao que nosotros éramos vos pro día das votacións, despois xa nada. Claro, pero é que además non poden dicir eso, es que nos preocupa mucho los 5 millones de parados. Se te preocupara moito, pues, pues facías algo para, claro, para algo máis. Claro. Pues estamos, mira, haciendo todo lo que podemos. No, todo lo que podemos, no. No, porque hay que poderse repartir moito millor as riquezas do mundo, ¿eh? Pero muitísimo millor. Claro. Uf. Ese neoliberalismo ten que desaparecer. Bueno, non sei o que hai que facer, pero desde logo así vamos moi mal. Sí, sí. Pero moi mal. En fin. Bueno, Paco, que agradezoche moitísimo os minutos que nos dedicas. Bueno, o único que facemos como mínimo pois felicitarche as festas estas. Dicen antiguamente, xa non quero escoitar un poema, velo. Claro, claro que quero escoitar un poema. Eu que quero felicitarche as Pascuas, como decían os nosos avós antes, porque era así como se decía. Exactamente, as Pascuas, sí, exactamente. Estas eran Pascuas. Sí. Y las otras eran Navidades. Fueron unas festas que nunca pasé bien yo. Bueno. O sea, nunca pasé bien. No las disfrutábamos, porque era cuando éramos chavalotes, prohibíamos todo. No había, cerraban las discotecas, cerraban los pubs, los salones de baile, cerraba todo. Los bares casi. Sí, sí, no podías, hasta chirreñías y falabas alto, cantabas. Hasta subiar, o ben rezando no se podían subiar. No te dejaban poner un piñas aquel tocadiscos que chisqueitar, gustaba chisqueitar los Beatles o tal, che dejaban ponerlo. Bueno, esto era muy triste. Ahora sí, ahora daño cabezando y nada, daño es igual, vanse de marcha. Vale. ¿Cómo debe ser? Pues sí, a ver. Cada uno que entienda como que ira, pero está bien divertirse. Vale. Bueno, eu estaba a espera de esa regalía que tú nos faz. Esa regalía que tú nos faz cada eso. A ver, pues aí vai algo. Veña. Vamos a poñer a música e cantar. A falar algo do mar, que é máis guapo. Veña. Pois aí vai. Cunha man na faltriqueira, toca, focase un xustillo, dengue pano na cabeza, anda a aurora presumindo. Marca un punto nunha onda, tira o dengue xunto ao río. E o xustillo mai la toca, escondeos na cor dun lirio. Ai, aurora está bailando, ai, aurora fai nudismo. Está na praia ensinando as carnes en adobíos. E un repoludo louceiro escapa de un asubío. E outro louro. Sí. Esvarou o piñeiral polo tobogán do vento, levaba un río, un codeso e o verde dun alborar, e así chegou a tomar, así sempre o conto vento. Teño que pedir yo ao noso técnico que nos deas que nos poña eses efectos, esas placas, placas de aplauso que lle... Eso anima moito, sí. Por lo menos... Pues nada, pues damos a nos, que caramba, que guañe. Ay, pues outros dos piquiriños e xa está, ¿vale? Ya matamos. Este que tamén vai algo así do monte. Un castiñeiro do Souto quixo un galanar o ceo. Tirou 100 ourizos verdes contra do azul terciopelo. Cravadas con alfinetes, 100,000 estrelas naceron. E é como distorsionamos a realidade dos poetas, verdade? Sí. Estamos un pouco tolos. Non, é un xogo cas palabras. Eso. E agora unha autodefinición. E rematamos, desechamos-te un... Unha autodefinición miña. Veña. Fala, autorretrato. Sempre compoño cancións, sempre da mesma maneira. Musico as cores do albor, mentres o mar... Pon a letra. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Moitas de nada. Hasta después de Semana Santa, entonces. Hasta mes de abril, luego. Veña. Una aperta. Disfrutade, una aperta muy grande. Igualmente. Veña. Pois deste xeito rematamos o programa de hoxe. Desexamos de felices festas a todos os nosos ouvintes. E que o próximo día 14 de abril volvan a conectar con nosotros. Exactamente. E tamén, como non, a Marc. Y deseamos que pase una buena Semana Santa. Así que amigos, Deico ao próximo programa. Ràdio Cornellà, 104.6 FM.